Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhabalar, iyi yıllar. Günaydın Ömer, günaydın. İyi yıllar, günaydın Özdeş. Evet, yeni yılın ilk Dikilen Kayası, hoş geldiniz efendim. İlk haftasında ilk programımızı yapıyoruz ve inanılmaz bir gündemle açılış yaptık. 2022 bize böyle bayağı dolu dizgin geldi. Bakalım ilerleyen programlar neyi gösterecek ama bugün bayağı haberimiz var. Şimdi ilk parçamız muhteşem DJ Şab'ımızın mixiyle Phoenix Pagliacci'nin ortak parçası. Aslında parça DJ Şab'ın albümünde biliyorsunuz birçok farklı müzisyenle ortak çalışmalar yapmıştı bu albümde. Biz bu parçanın farklı bir mixinde daha önce ilk çıktığı zaman yayınlamıştık aslında Dikilen Kaya'da. O daha böyle güzel dans beatleri olan bir versiyonu. Ben de dinleyicilerimizin hoşuna gider dedim. Aynı zamanda verdiği mesaj da çok önemli. Ne diyor Phoenix? Eğer tabancan boşsa hiç kimseyi öldüremezsin. O yüzden lütfen kurşun üretmeyin diyor. Şimdi ben bunun daha farklı bir mixini, bir canlı performansını dinleyicilerimizle paylaşıyorum. Bizim interaktif yeni versiyon Dikilen Kaya programımızdan, Twitter üzerinden Dikilen Kaya hashtaginden dilerlerse rahat bir zamanlarında geniş geniş dinleyebilirler. Şimdi neden bu parçayı seçtik? Biz öyle boşu boşuna parça seçmiyoruz biliyorsunuz. Genelde mümkün olduğu kadar programın formatına ve o gün bahsedeceğimiz haberlere uygun bir şey seçmeye çalışıyoruz. Bugünkü ilk haberimizde ve programın büyük bir bölümünde ayıracağımız haberimizde bu konuda gerçekten çok önemli. Çünkü bir eyalet yargıcı Cynthia Fallon, bir kadın, uzun zamandır önünde olan bir dosyada son kararı verdi ve Dakota Access boru hattı protestoları sırasında Tiger Swan isimli özel güvenlik şirketinin kendisini savunma amaçlı mahkemeye sunduğu 16 bin sayfalık belgenin halka açık bir şekilde bundan sonra erişilebilmesini sağladı. Bu çok önemli bir şey. Niçin? Çünkü bu aslında çok eski bir hikaye. Yani 2020 yılında, 2 sene önce Intercept, bizim bildiğimiz, sevdiğimiz ve izlediğimiz yayın organı, onlar bunun aslında yapılması gerektiğini, bu belgelerin bir kısmı sızdırılmıştı dava süresince, hepsinin halka açılması gerektiğini. Çünkü Tiger Swan'ın aslında orada çok ciddi hak ihlallerinde bulunduğunu ve lisanssız bir şekilde operasyon yürüttüğünü, askeri operasyonların siviller üzerine yapıldığını ve bunların da Amerikan kanunlarına göre yasa dışı olduğunu söylemişti. Ömer Bey, siz de hatırlarsınız Tiger Swan'ın bu Dakota Access'in şeysi sırasında, gösterileri sırasında direnişçilere özellikle köpeklerle saldırması. Tamam, evet, evet. Çok ciddi hak ihlallerinde bulunması ve daha da önemlisi içeriye sivil kılıklı kendi şeylerini sokması. Ajan sızdırması. Ajan sızdırması, evet. Ve aslında suç işleyemeyen insanları dahi bu insanlar potansiyel olarak suç işleyebilirler diye kolluk kuvvetlerine hedef göstermesi ve sonrasında da çok yüksek sayıda tutuklamaların gerçekleşmesi. Bu tutuklamaların daha sonra büyük bir bölümünün suç işlemedikleri için serbest bırakılmaları, fakat davalarını sürmek zorunda kalması, bunların hepsinin de aslında göstericiler üzerinde bir yıldırma politikası oluşturması, bir tarz yıldırma taktiği yürüttükleri ve bunların hepsinin de Amerika'daki özgür düşünce, özgür söylem, özgür eylem politikasına karşı geldiğini defalarca zaten gerek mahkemede Dakota Access'e karşı duran yerli halkların ve diğer tüm göstericilerin avukatları söylemişti. Bu defalarca Doppel'ı yakından izleyen Cortez gibi milletvekilleri tarafından da dile getirilmişti. Ve sonunda bu belgelerin açığa çıkmasıyla birlikte biz gerçekten Tiger Swan'ın ne tarz yaklaşımlarda bulunduğunu, Dakota Access gösterileri sırasında dikilen kayada, Standing Rock'ta neler yaptığı, sivillere karşı nasıl bir önleme, engelleme, korkutma ve yıldırma politikası yürüttüğünü yakından göreceğiz. Şimdi çok kısa hatırlatma yapalım dinleyicilerimize. Tiger Swan'ın arkasında kim var? Tiger Swan'ın arkasında kurucusu, bunlar özel güvenlik şirketleri. Hatırlarsınız, Blackwater vardı, en büyüklerinden bir tanesi. En büyüklerinden biri o, evet. Ve hakkında Irak'taki Nisur şeysinde katliamında çok ciddi rol oynadıkları, 17 sivilin öldürülmesine yol açtıkları ve bu sivillerin savunmasız ve silahsız oldukları ve yapılmaması, ya yani olmaması gereken bir şey, aslında bir nevi savaş suçu işledikleri yönünde davalar açılmıştı, davalar yönetilmişti şeye karşı, Blackwater'a karşı. Blackwater'ın kurucusu Eric Prince eski özel kuvvetlerdendi ve bir özel güvenlik şirketi olarak Blackwater'ı kurmuştu. Bunlar paralı milislerdi ve Irak'ta, özellikle Afganistan'da da aynı zamanda hükümete çalışıyorlardı. Yani şimdi asker olduğunuz zaman belirli sınırlarınız oluyor, isteseniz de istemeseniz de. Çünkü hükümete bağlısınız ve onu temsil ediyorsunuz. Ama siz özel bir şirket olduğunuz zaman o sınırlar birden ortadan kalkabiliyor ve bir sis perdesiyle çevriliyor her şey. Dolayısıyla bu tarz operatiflerin uluslararası savaş alanlarında at koşturması beraberinde de birçok soru işareti getiriyor aslında. Yani ne kadar şeffaf bir savaşla karşı karşıyayız? Gerçekten orada neler oluyor? Günün sonunda bu insanlar orada savaş suçları işledikleri zaman hükümet sorumlu olmuyor, şirket sorumlu oluyor. Şirket yarın öbür gün parçalanırsa, dissolve olursa ve ortadan kalkarsa kim sorumlu tutulacak bu suçlara karşı? Ben şimdi bir tweet daha paylaşıyorum. Bu Irak'taki Nisur katliamının 2007 senesinde Blackwater'ın sorumlu tutulduğu Nisur katliamını anlatan bir Wikipedia sayfası. Dinleyicilerimiz eğer Blackwater'la ilgili ya hatırlamıyorlarsa ya da çok yakından takip etmedilerse buradan biraz bilgi sahibi olabilirler. Benzer bir şey Tiger Swan. Yani benzer bir Tiger şirket. Swan'a geçmeden bir ufak ilave de bulunayım iznin. Yani bu Eric Prince ve işte Blackwater, sonra adı da değişti. Pek evet, çok. Evet evet. Akademi oldu en sonunda. Üç akademi tane isim oldu. Değiştirdi. Evet. Şimdi bunların korkunç savaş suçlarının... Pardon bir şey söyleyeceğim. Bu çok, bu isim değiştirme olayına ben çok takılıyorum. Bu Facebook'un da Meta'ya dönmesi gibi bir şey. Ya isminizi değiştirdiğiniz zaman yaptığınız kötülükler silinmiyor. Sadece evet. İsminiz değişmiş oluyor. İşte hukuken ama kaçabiliyorsunuz tabii. Kaçabiliyorsunuz. Ay, yani tabii. Bir nebze kaçabiliyorsun, evet. Evet, yani Eric Prince'in korkunçluklarını şey yapan, ortaya koyan en önemli gazeteci şu anda 1000. gününü tamamladı şeyde, Belmarsh hapishanesinde, Julian Assange. Evet. Ve öldürme teşebbüsüne giriştiler ve Eric Prince'in kardeşi de eğitim bakanı oldu, özelleştirilmesinde okulların şey yapan bir kadın. Yani muazzam bir faaliyeti gösterdiklerini de net olarak söyleyelim. Bu bütün bu savaş suçlarının ortaya çıkmasına yol açan kişilerin başında gelenlerden bir tanesi de Tony Blair'de, eski başbakan, şövalyelik unvanıyla, diz bağı nişanıyla şey yapıldı, taltif edildi, en yüksek soylu haline getirildi. Yani ilginç bir dünyada yaşamakta olduğumuzda bu vesileyle bir kez daha hatırlatalım. Tabii, kesinlikle. Başka bir şey daha hatırlatalım. Donald Trump başkan olarak seçilmesine bir hafta kala 2016 yılında, yani hala geçiş dönemi söz konusu ama aslında Obama'nın kırıntılarını görüyoruz burada hala. Baratheon diye bir operasyon düzenlemek üzereydi aslında bu özel güvenlik şirketi Tiger Swan. Ve bu operasyonda tabii ki Trump'ın mütebessim siması altında gayet güzel Dakota Access boru hattına karşı gösteri yapanlar üzerinde düzenlendi. Şimdi burada nelerden bahsediyoruz? Savaşvari taktiklerden bahsediyoruz. Özel kuvvetlerin Afganistan, Irak gibi kullandıkları yer, Afganistan gibi savaş bölgelerinde kullandıkları taktikleri Amerikan halkına karşı kullanmalarından bahsediyoruz. Ama en önemlisi, en çok üzerinde durulan şey, bir üçlüden bahsediyoruz. Özel bir şirket, özel bir güvenlik şirketi ve kolluk kuvvetleri. Şimdi polis, biz o yüzden neden Stop Making Wallet şarkısını, parçasını çaldık burada. En başında diyor ki ben polise güvenmeliyim diyor Phoenix. Benim mahalleme geldiği zaman, benim başım dertteyse ben ona sığınabilmeliyim. Ama bizde öyle olmuyor diyor. Bizim mahallemize geliyorlar ve ateş açıyorlar diyor. Şimdi bu aslında işte Amerika, ırkçılık, faşizm ve kolluk kuvvetlerinin de burada halka karşı dönmesi, onlardan korkması ya da onları hedef olarak algılaması aslında çok ciddi ve çok kronik bir problem. Ve biz bunu özel bir güvenlik şirketinin ex-military'den, eski askerlerden oluşan, özel timin emekli parçalarından oluşan özel bir güvenlik şirketinin nasıl polisle çalışarak, eyalet polisiyle çalışarak o bölgenin halkını kendisine düşman olarak algıladığı ve buna göre taktikler geliştirdiği bir süreçten geçtik. Yani 2014, 2017, 2018 hatta en son 2017 Şubat ayında Standing Rock'taki, yani Dikilen Kaya'daki kampların yakılmasına kadar giden süreç, boşaltılmalarına kadar giden süreç. Ben hatta bu süreci benim kitabımda da mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştım. Çünkü oradan çıkan insanlarla birlikte biz röportaj yapma şansına erişmiştik Dakota'da, Kuzey Dakota'da. Ve Foxy'nin anlattığı şeyler gerçekten korkunçtu. Aileler çocuklarını bize teslim ettiler dedi. Çünkü biz oradan çıkabilecektik dedi. Tek istekleri çocuklarının sağ salim kamplardan çıkabilmesiydi dedi. Ya bu ne demek? Yani 21. yüzyıl Amerika'sından bahsediyoruz. Biz burada barışçıl bir iklim gösterisinden bahsediyoruz. İçeride silah olmamasından bahsediyoruz. Fakat içeride tam her şeyi kabusa dönüştüren bir özel güvenlik şirketinden bahsediyoruz. Ve buna, bunlardan destek alan ve aynı şekilde onlara destek veren eyalet polisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 16 bin sayfalık belgenin şu anda bütün bunlardan tam 4 sene sonra, 5 sene sonra neredeyse, 2022'deyiz çünkü artık, halka açık hale gelmesi gerçekten çok ciddi bir olay. Üstü kapatılmaması gereken ve izlenmesi gereken bir olay ve biz de burada Açık Radyo'da Dikilen Kaya programında bunu yakından izleyeceğiz ve bunun üzerine haberler yapıldıkça, bu belgeler araştırıldıkça, hatta biz o belgeleri kendimiz taradıkça buradan dinleyicilerimize gerçekten neler oldu, neler bitti Dikilen Kaya'da anlatmaya devam edeceğiz. Evet, bu bizi noktasına da çok getiriyor. Yani neden Amerika Birleşik Devletleri gibi bize oldukça uzakta, dünyanın öbür ucunda diyebileceğimiz bir ülkede seçim yapılacak mı yapılmayacak mı, bir faşist darbe tehlikesi var mı yok mu, niye bu kadar özel kuvvetlerin şeyle ilgileniyoruz? Lawrence H. Tribe'ın yazdığı son derece çarpıcı bir yazı var. Bugün pazartesi günü çıktı, 3 Haziran tarihinde Guardian'da. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek seçimlerinde bir darbe riski Trump yönetiminde olduğundan daha fazla şimdi diye yazıyor. Ve yani bu bir opsiyon değil. Demokrasiden vazgeçmek bizim için bir seçenek değil. Şey yapacağız, mücadele vereceğiz ve mücadele etmeliyiz ve veriyoruz zaten. İşte nasıl yapılır diye söylüyor. Yani her türlü şey, barışçı bir iktidarın devrolması meselesi seçim yoluyla, her bir bireyin ve topluluğun en temel sorunudur. Çünkü onun dışında o zaman herhangi bir bireylerin herhangi bir güvencesi ve toplumların kalamaz. Sadece sertlik, vahşet kalır geriye diye. Çok ayrıntılı bir yazı yazdı. Kendisi Karl Loeb Üniversitesi'nden emeritus profesör ve aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nde de anayasa hukuku emeritus profesörü ve çok yakından bu şeyleri, demokrasi süreçlerini izleyen bir aktivist de aynı zamanda. O yüzden önemli, tavsiye ediyorum bu yazıyı. Evet, ben de az önce bir tweet daha gönderdim. O da şeyi detaylandırıyor. 2020 yılında, yani bütün bu belgelerin şu anda açığa çıkmasına önayak olan ve burada gazeteciliğin ne kadar önemli olduğunu, doğru yapılan gazeteciliğin, objektif gazeteciliğin ve araştırmacı gazeteciliğin, belgeye dayalı araştırmacı gazeteciliğin ne kadar önemli, yani şey değil, opinion'a değil, belgeye dayanarak, ya yani ben böyle düşünüyorum değil, bakın burada elimde somut bir belge var ve bunun hikayesini size anlatıyorum şeklinde yapılan gazetecinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Intercept 2020 yılında bu sızan belgelerle, birkaç sayfa belgeydi, bu çok azdı ama bunun geri kalanının olduğu biliniyordu haliyle, üzerine bir haber yayınladı. Onu da ben tekrardan hatırlatmak amaçlı dinleyicilerimize paylaştım. Ve onun üzerine bugün 16 bin sayfanın daha halka açılmasının yolu açıldı. Yani bu çok önemli. Dolayısıyla bize de gerçekten çok ciddi iş düşüyor. Düzgün çalışmak zorundayız. Manipüle etmeden, manipülasyon derken, çok önemli bir haber var. Bu haber kaçacak. O yüzden kaçmasın diye ben burada ona son kalan 6 dakikamızı izninizle ayırmak istiyorum. Şimdi haber aslında çok böyle yumuşak bir haber. Bundan yaklaşık işte 12 sene önce, 2010 yılında Amerika'da bir yasa geçiyor ve bu yasanın içerisinde bir tane cümle var. O cümleyle bu Barack Obama zamanında geçiyor. Çok fazla da üstünde durulmuyor çünkü bunun eyleme dökülemeyeceği tahmin ediliyor. Kongre tanıyor ki işte yerlilere yapılan, yerli halka yapılan, onlara yapılan hak mahrumiyeti, onlara karşı uygulanan yanlış politikalar ve onların kendilerini ifade etme özgürlüğünün yıkılması vesaire gibi şeylerde federal hükümet burada sorumludur ve bir nevi özür metni aslında bu. Fakat çok kısa bir, yani bir kanunun içerisine iliştirilmiş çok kısa bir metin. Dediğim gibi yaptırma o olamıyor. Kimse bunun üzerine gitmiyor. Hani biz işte bir özür de dilemiş olalım gibi geçip gidiyor, unutuluyor. Fakat sonrasında özellikle bu Donald, çok enteresan bir hikaye. Donald Trump döneminde bir cumhuriyetçi Kansas valisi Sam Brownback bu metni alıyor ve bu metni bayraktarlığını yapıyor. İşte diyor, bu diyor, bakın diyor, yerlilerden özür dilemek için biz kongrede bunu kabul ettik diyor ve bu geliştirilmeli ve eyleme dökülmeli. Şimdi, olay çok enteresan. Trump hükümetinden bahsediyoruz. Trump hükümeti içerisinde Cumhuriyetçi Parti'den bahsediyoruz. Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinden bir validen bahsediyoruz. Bu vali bir evangelist. Kendisi de bayağı, yani Hristiyan köklerine bağlı bir adam ve demokratların döneminde geçirilmiş bir özür metninin neden arkasında duruyor? Şimdi hikaye aslında tam olarak burada başlıyor. Neden arkasında duruyor? Bu yeni bir nosyon. Buna spiritual warfare diyorlar. Yani dini savaş aslında bir nevi. Manevi savaş, evet. Manevi savaş ya da. Şimdi bu adamın yapmaya çalıştığı, yani Brownback'in yapmaya çalıştığı aslında kendi evangelist kilisesi içerisinde işte bu çok ultra konservatif politikalara ve bu manevi savaş denen spiritual warfare tekniklerine karşı duran bir kişi gibi gözüküyor. Ama biraz daha şey yaptığınız zaman, hikayeyi eşelediğiniz zaman adamın aslında kuzu postunda bir kurt olabileceğini düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü bu yaptığı şey, hani sağ gösterip sol vurmak, bak ben sizin yanınızdayım aslında, sizin haklarınızı koruyorum, size bizim bir özür borcumuz var diyerek yerlilere, evangelist kilisesine daha yakın tutmak, onları kendi şeylerine katmak, saflarına katmak gibi bir şey olabilir mi bunun altında diye bir soru işareti oluşuyor ve bunun üzerine insanlar ayrılmaya başlıyorlar. Şimdi bir kısmı diyor ki ya bakın bu adam diyor işte bize diyor bir sonunda hak ettiğimiz özrü sunmak için bu kadar çabalıyor. Ötekiler de diyor ki ya tamam bu adam bu kadar çabalıyor ama bu çabayı neden The Call'un kurucularından Engel'le birlikte yapıyor? Şimdi The Call'un kurucu, The Call bir ministerlerin yani bu dini liderlerin bir araya geldiği bir informal bir organizasyon diyelim. Bu The Call'un en büyük şeylerinden bir tanesi, iki tane korkunç eylemi var. Bunlardan bir tanesi Kürtaj karşıtlığı, bir tanesi de gaylere karşı yani homoseksüellere karşı onları öldürmeye kadar varan şiddetli karşı duruşları ve hatta bu o kadar radikal bir hal alıyor ki Uganda'da gayleri öldürün diye bir neredeyse kanunun dahi çıkması Uganda parlamentosu tarafından buna yol açıyor. Çünkü biliyorsunuz evangelist şeyleri, ne derler adına, kiliseleri, misyoner kiliseler sınır tanımıyorlar. Dünyanın her yerinde varlar. Hani Amerika nere, Uganda nere diyeceksiniz ama ama ya yani olay bu kadar vahim aslında. Şimdi bir tarafta bir kilise var. Bir tarafta bu kilisenin içerisinden çıkan iki tane Hristiyan var. Bunlardan bir tanesi bizim yani kabul edemeyeceğimiz eylemlere imza atmaya yeltenen bir adam. Diğeri de yerlilere özür borçludur Amerikan hükümetinin arkasındaki en şu gün görünen en sıkı savunuculardan bir tanesi. Dediğim gibi bunu biraz daha eşelediğiniz zaman altından kötü kokular çıkmaya başlıyor. Azıcık daha eşelediğiniz zaman bir bakıyorsunuz bir aslında günah zinciri söz konusu. Bu da şöyle bir şey, çok basit bir şekilde ben bunu anlatacağım. İlerleyen günlerde çünkü biz bu konuya geri döneceğiz, öyle gözüküyor. Bu arada bu reformistlerin arasında Sarah Palin de var. Biliyorsunuz Trump'ın en önde kadın şeylerinden Alaska aynen milletvekillerinden, valilerinden bir tanesi. Bunlar birlikte bir prayer vigil dedikleri işte bir dua seansına katılıyorlar falan filan. Yani baya baya konservatif Hristiyan hepsi. Bu bizim bahsettiğimiz Brownback de bunlardan bir tanesi. Şimdi bu kendi inançlarına göre yani evangelist inancına göre 3 tane şeytan var. Şimdi hiç o detaylara girmeyelim ama bu şeytanların bir şekilde ortadan kalkması için yerlilere yapılan günahların yerlilerin kendi pagan dinleri yüzünden evrene karşı işledikleri günahlar ve bunların hepsinin toplamının ortadan kalkabilmesi için bir konsolidasyon, bir yüzleşme ve af süreci olması gerektiğine inanıyorlar. Dolayısıyla da yerli topluluklara karşı Amerikan hükümetinin af dilemesinin de bu yolu açacağını ve aynı zamanda af diledikleri yerlilerin de kendi kiliselerine katılarak kendi tabanlarını genişleteceğine inanıyorlar. Bu da böyle garabet bir çeşit helalleşme. Evet, biz sizden özür diliyoruz ama gelin kilisenize katılın, karşılığında birlikte geyleri öldürüp Kürtaj kliniklerini bombalayalım şeklinde. Evet. Minik alt yazılarla iliştirilmiş bir şey var. İttifak olası ihtimali. Tabii bunların hiçbirisi şeyde kalmıyor. Dediğim gibi sörtübü ve gene gazeteciliğin önemine geliyoruz. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biraz eşelemek gerekiyor haberleri. Son çok kısa 10 saniyelik bir haberimiz daha var. Bu arada af derken Kanada gene yeni yıla çok kuvvetli girdik dedim. Bir sürü haber var. Kanada 40 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Bunların 20 milyar doları yatılı okullarda hayatını kaybeden çocukların ailelerine ya onlardan geriye kalan ailelere yardım kapsamında harcanacak. Ayrıca bir 20 milyar dolar da 5 yıllık bir reform programı üzerine bu şeylere bölgelerde özellikle bu Yerli çocukların yerli çocukların hayatlarını kaybettiği bölgelerdeki yerli halk için bir program reformu olarak harcanacak. Bu çok ciddi bir bütçe Kanada hükümetinin ayırdığı. Bunun da Amerikan dolarıyla karşılığı yaklaşık 31.5 milyar Amerikan doları demek. Bu da ciddi bir para. Umarız artık Kanada bu konuda biraz daha somut işler, düzgün işler yapmaya başlar. Onu da izleyeceğiz. Bu sadece kısa bir haberiydi. Bütçesel bir haberdi ama gene de önemli. Önemli tabii yıla girerken, evet. Onu da devamını buradan dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Biraz karman çorman bir program yok, oldu. Ama böyle işte. Evet, çok yeni yıla böyle girdik işte. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere bir kere. Görüşürüz Ömer. Görüşmek üzere. Görüşürüz Özdeş. Kendinize iyi bakın. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi.